जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इस तात्पर्य में और बहुत तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद स्थापन करते हैं कि परम सत्य हे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और मायावादी भूल धारणा भ्रांत विचार को खंडन करते हैं। तो प्रभुपाद बार बार मायावाद के विरुद्ध मंतव्य करते हैं और बार बार व्याख्या करते हैं कैसे मायावाद बिल्कुल भ्रंत है और वास्तविक तथ्य है कि मतः परतराम नानद किंचित अस्ति विनंद, कृष्ण के ऊपर कृष्ण के समान कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वे ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्य परम पुरुष ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो श्रील प्रभुपाद पूर्वाचार्यों के अनुसार बार बार इस विषय पर प्रचार करते हैं। तो बार बार बोलने का क्या आवश्यकता है? अगर हम एक दो बार सुनते हैं और समझते हैं तो बार बार बोलने का क्या आवश्यकता है? बार बार बोलने का आवश्यकता है क्योंकि बार बार सुन के भी इस मायावाद दूषण हृदय से निकलना इतना सरल नहीं है। मायावाद क्या है? शास्त्रिक प्रमाण विकृत करके दुष्ट सिद्धांत निकालना कि सब भगवान है। तो भगवान का अनुकरण करने के लिए हम इस भौतिक जगत में आते हैं। तो अगर हम सुनते हैं कि वो शास्त्र का प्रमाण है कि मैं भगवान हूं, तो हम बहुत आग्रह से ग्रहण करते हैं। लेकिन शास्त्र प्रमाण है कि कृष्ण ही भगवान। अगर हम बोलते हैं कि सब परम है तो इसका क्या अर्थ है? परम का मतलब सब दूसरों से ऊपर, तो सब ऊपर वाला नहीं हो सकते, सब नूमरे उनो नहीं हो सकते, एक नंबर व्यक्ति नहीं हो सकते। तो एक विशेष जनप्रिय मायावाद प्रचार है कि जोतो मत ततो पत, जितने भी मत इतने पत होते हैं। बंगाली भाषा में जोतो मत ततो पत मतलब सब मत एक पत है। एक्चुअली इस बात में हमारा कोई विवाद नहीं है, बहुत पत है, बहुत मत है और बहुत पत है, लेकिन कि सब पद एक ही स्थान जाते हैं इसमें हम सहमत नहीं है। बहुत मत है और बहुत पद है और लगभग सभी पद तो एक ही जगह जाते हैं, नरक। तो उस प्रकार से हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन कि सब पथ आध्यात्मिक है, सब कुछ जो हम करते आध्यात्मिक है, तो इस प्रचार संपूर्ण भ्रांत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस गलत सिद्धांत को एक विशेष नाम दिया, चित जड़ समन्वयवाद। चित मतलब चैतन्य आध्यात्मिक, जड़ अचित जिसमें चेतना नहीं है भौतिक, और समन्वय दोनों का मिल होना, और वाद का मतलब मत, खाली मत नहीं है लेकिन मत का समर्थन के लिए तर्क भी है, वो वाद बोलते हैं। तो चित जड़ समन्वय वाद, तो चित और जड़ ये दोनों के विपरीत लक्षण है। तेल पानी समन्वय संभव है क्या? तो तेल और पानी तो कभी भी मिश्रित नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का लक्षण अलग है। तो चित जरा समन्वय बात जतो मत थतो पत, तो लगभग 100 साल के पहले इसका ज्यादा प्रचार था, 100 से थोड़ा अधिक, और अभी तक विशेषकर बंगाल में, पश्चिम बांग्ला में परमहंस ऐसे नाम है, राम कृष्ण उसका नाम बहुत जनप्रिय है, लेकिन वो 100 साल के पहले था, और आज का नया परमहंस है। तो हम इस जतोमत ततोपद इसके बारे में इतने सी चर्चा करने का क्या आवश्यकता है? वो पुराणवाद मतलब पुराण मतलब शास्त्र प्रमाण, लेकिन जूनावाद है और आजकल नया वाद है, तो इसको इतने से खेल देने का क्या आवश्यकता है? तो वास्तव में इस भ्रांत सिद्धांत से बहुत आशा हो और होते हैं अभी तक, क्योंकि इससे सब विभ्रमित हो गए, चित क्या है और जड़ क्या है, सब सोचते तो क्या पढ़ता क्या है चित और अचित में, तो इस विचार में सब विभ्रमित होते। तो खाली जोतो मत थतो पत, तो खाली ये विचार नहीं किया, और दरिद्र नारायण भी बोल, तो नारायण है लक्ष्मीपति भगवान, तो दरिद्रों को दया देने के लिए ये तथाकथित परमहंस दरिद्रों को नारायण बोले, और सामान्य लोग जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि बहुत संकुचित थी सोचते थे कि ये बहुत बढ़िया है कि वो रामकृष्ण का सबसे प्रसिद्ध शिष्य बोला कि क्यों मंदिर जाके इतने सब पूजा करने से, नारायण की पूजा है तो देखो रास्ते में बहुत दरिद्र व्यक्ति है, तो कुछ व्यवहारिक सेवा करो। ये नारायण जिनकी अस्तित्व है कि नहीं हम संदेह करते हैं, उसकी पूजा करने से क्या फायदा होगा? तो आपके द्वार के सामने दरिद्र लोग है तो दरिद्रों की सेवा करो, दरिद्र ही नारायण है। और लोग सोचे बाप क्या सुंदर दर्शन है, तो यही सही दर्शन है। और महात्मा गांधी भी इस चित जरा समन्वय बाद ये पक्षपाती था। महात्मा गांधी का एक प्रदान है सबसे नीच लोगों को हरिजन बने, तो हरिजन का मतलब हरि के जन, नारद मुनि, व्यासदेव, सब महान महान महाभागवत है हरिजन, ये वैष्णव है हरिजन, हरि के जन। एक्चुअली सब हरिजन है, लेकिन विशेषकर जो आत्मा समर्पण कहते हैं हरि की सेवा में, उनको हरिजन बोलते हैं। तो हरिजन एक श्रेष्ठ उपाधि है, और इसलिए महात्मा गांधी तो सबसे नीच लोगों को ये उपाधि दिया है। और महात्मा गांधी की इच्छा थी कि लोग जो अभी समाज का विचार में सबसे नीच है, तो सब लोगों से समन्वित होंगे, ओ ये हरिजन है, लेकिन ऐसा नहीं हो, ये हरिजन है, ऐसा हो गया। तो ऐसा होते है अमेरिका में भी, ओ काला लोग निग्रो, तो पहले निगा बोलो, निगा या निग्रो, ये लोग सोचे थे ये उचित नहीं है, वो क्या बोलते हैं, इट्स अ बैड नेम, अपमान जैसे लगते निग्रो बोलना, इट्स एन इंसल्टिंग वर्ड, क्या बोलते हप्सी, तो फिर ब्लैक बोला, फिर वो हप्सी बोले, फिर अफ्रो अमेरिकन बोलते, तो हमेशा नाम बदलकर रेड इंडियन अलग ब्लैक निग्रो। देन देयर वाज एक शब्द है स्पास्टिक, ओ विकलांग, संस्कृत में विकलांग बोलते, लेकिन स्पास्टिक स्पास्टिक लोग अपमान जैसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिर हैंडीकैप वो भी हफ्से बन गए, तो ये अभी बोलते हैं फिजिकली चैलेंज, तो वो भी हफ्से बन गए, फिर दूसरा नाम सृष्टि करेंगे। तो ऐसे हरि और चंडाल या अस्पृश्य या ये सब चामर भंगी डोम, ये सब नीच जात को हरिजन बोलने से, तो हरि नीच जाति तो उच्च जाति नहीं बा। तो महात्मा गांधी की इच्छा थी कि नीच जाति लोग को हरिजन बोलने से उनकी स्थिति इतने से नीच नहीं होगा, लेकिन खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होता। क्या हुआ, वो हरिजन तो एक हपसी हो गया है और इसलिए वो हरि और हरिजन को अपराध होते इससे। तो ऐसे दरिद्र नारायण मानव सेव ही माधव सेव, तो मानव ही माधव है, चित जर समन्वय, तो मानव ही माधव, ये विवेकानंद रामकृष्ण की धारणा है। तो सामान्य लोग तो मूर्ख लोग सोचते हैं तो इतनी महान धारणा है तो सबको भगवान जैसे देखते हैं, लेकिन मानव तो भगवान नहीं है। और खाली मानव को माधव बोलने से, मानव तो माधव नहीं होते और मानव तो कभी भी माधव नहीं हो सकते। शुद्ध भक्त जन महाभगवत सर्वत्र सदैव भगवान को देखते हैं, लेकिन यही बोल नहीं करते हैं कि सब भगवान है। सदैव भगवान देखते हैं और सबके सब व्यक्ति जो देखते हैं इनके हृदय में भगवान विराजमान है तो इसको भी देखते हैं और सबको सम्मान देते हैं। कैसे सम्मान देते हैं? नहीं है कि सब भगवान है, लेकिन देखते हैं कि सब भगवान का अंश है, सबके हृदय में भगवान है और इस प्रकार से सबको सम्मान देते हैं, लेकिन यही भूल नहीं करते कि सब भगवान है। तो सब भगवान है तो ऐसे बोलने से क्या होते है? तो नहीं है कि हम सब भगवान जैसे सम्मान देंगे, तो हम भगवान का स्तर निम्न बनेंगे। तो ये भगवान है, भगवान भगव वो भगवान भगव सब भगवान है लेकिन मैं सबसे बड़ा भगवान हूं। तो खाली वाक चातुरी से सबको भगवान बनाना संभव नहीं है और यही प्रस्ताव कि हम सबको भगवान बनेंगे ये बिल्कुल गलत है। इससे प्रकट होते हैं कि वो आदमी जो ये बहुत है तो पूरा भगवत तत्व ज्ञान से वंचित होते, कुछ भी नहीं जानते भगवान कौन है, ये भगवान शब्द का क्या मतलब है, मतलब परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो इसका प्रचार से भगवान की सर्वश्रेष्ठता और नहीं और निम्न नहीं हो गया, लेकिन और इस भौतिक जगत में सब माया से आच्छादित होते और भगवान की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते नहीं समझते, लेकिन ये जतो मत दरिद्र नारायण मानव सेव माधव सेव चित जल समन्वयवाद से तो भगवान की सर्वश्रेष्ठता समझना और बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि चित और अचित में क्या पार्थक्य क्या है तो अस्पष्ट हो गया। एक्चुअली पार्थक्य क्या इतना महान है कि चित है सचित आनंदमय और अचित असत अचित निरानंद, अलग अलग लक्षण है, विपरीत लक्षण है। तो जो आध्यात्मिक है अविनाशी है, जो साथ है उसका नाश कभी भी नहीं होते, नाशते विद्यते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो सत और असत ये दोनों में क्या क्या मुख्य पार्थक्य क्या है, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत अविनाशी है और असत का नाश होते हैं। तो सब कुछ जो पार्थिव जगत में है, सब कुछ नाशवान है, और आत्मा और भगवान अविनाशी है। लेकिन चित जड़ समन्वयवाद से लोग सोचते कि सब कुछ भगवान है, तो क्या भौतिक और क्या आध्यात्मिक, तो दोनों में फर्क नहीं देखते। और इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित होने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि सोचते तो सब कुछ जो है तो आध्यात्मिक है। तो खाली जतो मत ततो पत बोलने से, तो खाली इस जादू जैसे सब कुछ आध्यात्मिक बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ आध्यात्मिक देखता हूँ, सब कुछ भगवान है। तो ऐसे बोलने से तो जन्म मृत्यु बंद नहीं होते, मैं भगवान हूँ, सब भगवान है, और मेरी लीला है कि टूथपेस्ट है और डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। खाली मेरी लीला तो खाली बोलने से कि सब भगवान है, तो सब भगवान नहीं होते, सब माया के अधीन होते हैं, और जरा प्रकृति के नियम से नियंत्रित होते हैं। लेकिन कि मानव उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य है इस भौतिक स्थिति से मुक्त होना और आध्यात्मिक स्थिति में अधिष्ठित होना, तो क्योंकि चित और जड़ में समन्वय, मिथ्या समन्वय सृष्ट किया है, तो इसलिए किसी का प्रयास नहीं होते हैं भवबंधन से मुक्त होना, क्योंकि वे सोचते तो भवबंधन ही आध्यात्मिक है, सब कुछ आध्यात्मिक। और आजकल इस गलत धारणा का प्रभाव से तो कोई भी साधु, तथाकथित साधु बोल सकते कि मैं भगवान हूं, और मूर्ख लोग ग्रहण करते वो भगवान है। वो पेपर में देखा कि वो आजकल एक बहुत जनप्रिय मूर्ख है, रविशंकर। तो संवाद एक नहीं, वो उसका एक मीटिंग में, तो उसका सम्मेलन में क्या एंट्रेंस फी है 2000 रुपया ऐसे, महंगा भगवान। तो एक शिष्य रविशंकर से पूछे तो आपका कितना अवतार हुआ? ओ बोला मैं मालूम नहीं, तो गिनना नहीं हो, आई डोंट काउंट इट। क्या बोलते हैं? गिनती नहीं किया। तो जब भी इच्छा हो आता हूं। क्या बदमाश, उसको जेल में डालना चाहिए, उसका सिर कटना चाहिए, लोगों को इतने से चीटेंगे। स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान हूं और कभी कभी आता हूं, लोगों से 2000 रुपया लेने के लिए सब लोग परित्राणाय पैसानम। खुद का बैंक अकाउंट उदाहरण, खुद का जेब भरणम, खुद का जेब भरणम संभवामि युगे युगे। तो कैसे संभव है भारत में, ये भारत का प्राचीन काल से ये शास्त्र युक्त संस्कृति है। गांव गांव में पंडित थे जिनकी प्रगाढ़ शास्त्र ज्ञान था। आजकल अगर एक व्यक्ति 2-3 गीता श्लोक बोल सकते हैं, बोलते हैं वो बहुत बड़ा पंडित है। लेकिन भारत में हर गांव गांव में बहुत पंडित थे। पंडित का मतलब शास्त्र ज्ञान है। लेकिन आजकल चित जरा सामान्य बात का प्रभाव से लोग सोचते हैं कि शास्त्र का क्या जरूरत है, तो सब हम शास्त्र से अतीत है, हम शास्त्र का सिद्धांत जानते कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ आध्यात्मिक है, सब कुछ माधव है, नारायण है दरिद्र रास्ते में, तो मैं नारायण से बड़ा हूं क्योंकि वो नारायण दरिद्र है और मैं दरिद्र नहीं हूं। मैं नारायण को खिलाता हूं। और ये लोग बोलते ये नियो वेदांत अर्थात आधुनिक वेदांत। तो प्रभुपाद मंतव्य किए कि और शंकराचार्य का दर्शन काफी गलत है, लेकिन शंकराचार्य भी कल्पना नहीं कर सकते कि इनका नाम में ये आधुनिक नियो वेदांत जथोमथोपट वाले। तो उसका शंकराचार्य का दर्शन, वो दर्शन गलत है और ज्यादा गलत बनाते हैं। तो शंकराचार्य भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कैसे शंकराचार्य का नाम लेके ये सब लोग तो सब कुछ भगवान बोल के तो मनुष्य भगवान मुर्गी भगवान को कहते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ सब आध्यात्मिक है। ये विवेकानंद का और एक प्रचार है कि कन्नड़ तो कोई विषय नहीं है, तो जो भी कन्नड़ अच्छा लगते तो खाओ, तो चेतना वो ही मुख्य है। तो मांस मछली चिकन सब खाओ लेकिन चेतना शुद्ध। सब कुछ खाओ शास्त्र में लेके नायम आत्मा प्रवचन में वो शौक है क्या, नायम आत्मा बलनेन लभ्यम। एक मैं भी कलयुग जैसे पंडित हूं, नायम नायम क्या है, नायम बलेन आत्मेन लभ्य, अभी तो याद नहीं काटे उपनिषद। एक है नायम आत्मा प्रवचन। तो विवेकानंद का मत है कि इसका मतलब जो ज्यादा मंक्स करो, ज्यादा एक्सरसाइज करो और ऐसे आत्मा प्राप्त होते। लेकिन बल का मतलब आध्यात्मिक बल, नहीं तो बफलो तो बड़ो साधु होते या हाथी का काफी बल है लेकिन बुद्धि नहीं। तो एक्सरसाइज से भगवान भी प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत गलत धारणा स्थापन की और ये सबों से लोग बहुत विभ्रमित होते हैं। और अगर हम सब ये सब बात कहते तो लोग बहुत नाराज होते हैं कि क्या हमारे सब बड़े बड़े साधु को अपमान करते हैं। लेकिन ये लोग तो साधु नहीं है, तो राक्षस है, साधु पोशाक पहन के सब राक्षस है, लोगों को गलत रास्ते दे देते हैं। तो शास्त्र का सिद्धांत है कि श्री कृष्ण ही भगवान और इनकी सेवा कैसे करना है तो पूरा वर्णन है, लेकिन मानव सेवा माधव सेवा है बोल के कि ये लोग तो माधव को नफरत करते हैं, तो यही स्पष्ट माधव लेकिन इससे क्या करना चाहते हैं, माधव सेवा बंद कर। माधव सेवा कैसे होते हैं तो भक्तम पुष्पम फलम तयम यो में भक्त प्रयाचते, तो विशेष विधि है नहीं, पूजा विधि और कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो इस प्रकार से भक्ति होती। लेकिन ये लोग बोलते मानव सेवा माधव से, तो गरीबों को खिलाओ तो यही माधव सेवा। लेकिन शास्त्र में है तो गरीबी की सेवा कर वो अनुमोदित है, मतलब काम खंड में गरीबों को खिलाना और जूना कपड़ा देना तो ये सब है, लेकिन ये परम धर्म नहीं है, ये एक सामाजिक विधि है। लेकिन परम धर्म है श्री कृष्ण की सेवा है भक्ति योग के द्वारा। लेकिन ये लोग तो माधव सेवा बोल के वास्तविक माधव सेवा बंद करना चाहते, बोलते तो खाली गरीबों को खिला तो यही है माधव सेवा। तो दूसरा प्रकार का कि माधव सेवा करना कि कोई आवश्यकता नहीं, और ऐसे बोलते तो हॉस्पिटल बना, तो यही श्रेष्ठ धर्म है। और बहुत लोग हमको भी बोलते हैं तो समाज के लिए क्या करते हो, हॉस्पिटल बना, भूखी बच्चे का खिला क्यों नहीं करते हो, तो यही करना चाहते, तो यही कीर्तन करने से क्या फायदा है, तो ये सब नास्तिक लोगों की आपत्ति है। तो जितने भी हम प्रबंध करते हैं भूखी को खिलाना के लिए, तो फिर भूखी लोग रहेंगे, कभी नहीं होगा कि गरीब लोग नहीं होंगे। अमेरिका में भी गरीब लोग क्यों, तो काफी पैसे है अमेरिका, क्योंकि एक श्रेणी लोग है जो जितने भी पैसे मिलते तो शराब पीते, फिर 10 मिनट पैसा मिलने के 10 मिनट के बाद फिर जेब में कुछ पैसा नहीं है, गॉन। तो कर्म फल के अनुसार जो गरीब है तो गरीब रहेंगे। तो हम समाज के परम सेवा करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने से, लेकिन क्योंकि लोग सोचते हैं कि यही भौतिक स्थिति तो सब कुछ ही है और इससे परे कुछ नहीं है, क्योंकि वे सब नास्तिक है। लेकिन धार्मिक होने जैसे इनके नास्तिक समर्थन करना चाहते हैं, तो इसलिए धर्म क्षेत्र में बहुत उत्पात स्थापन करते हैं। अगर नास्तिक हो बोलते हैं हम किसी को भगवान नहीं मानते, कोई भगवान नहीं, कुछ आध्यात्मिक नहीं, अगर ऐसे स्पष्ट बोलते हैं तो वे लोग बहुत अच्छा है ये चित्त जड़ समन्वयवादियों से, क्योंकि उचित जड़ समन्वय में क्या है तो खाली नास्तिक के बात है। चित जड़ समन्वय सब कुछ भगवान है, इसका मतलब तो भगवान की श्रेष्ठता, भगवान की विशेषता तो नहीं मानते, तो इसका मतलब तो भगवान नहीं मानते। बोलते सब कुछ भगवान है, तो इसका मतलब कि भगवान को नहीं मानते। ये क्या है माइक, ये माइक है, क्यों हम इसको माइक बोलते हैं? क्योंकि माइक का लक्षण है, तो ऐसा डिजाइन है और माइक का कार्य कहते हैं तो आवाज को बढ़ाते हैं, तो यही माइक है, तो यही भी माइक है, यही भी माइक है, यही भी माइक है, ये भी माइक है, वो भी माइक है, ये भी माइक है। तो माइक क्या है? माइक अगर हम सब कुछ तो माइक है, अगर ऐसे बोलते हैं तो माइक की विशेषता जिससे हम जानते हैं ये माइक है तो लुप्त होते हैं, और माइक बोलने से हम ये विशेष चीज को नहीं समझते। तो सब कुछ भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान है, वो भगवान है, क्षमा कीजिए, यही भगवान है। तो भगवान की विशेषता तो चला गया, तो सब कुछ भगवान है, हम भगवान को मानते, तो ये हम भगवान को मानते हैं ये बोलने से तो कुछ अर्थ नहीं होता। तो हम भगवान को मानते हैं सब कुछ भगवान है, तो ये दो वाक्य विपरीत है। तो वास्तव में जो ऐसा बोलते है तो नास्तिक है, लेकिन पुतना जैसे भगवान को प्रेम करते दिखाते हैं, लेकिन उद्देश्य है भगवान को मार देना। तो इसलिए समझना चाहिए कि जो इस प्रकार जो माधव सेवा मानव सेवा, तो ये चित जड़ समन्वयवादी तो भगवत भक्त नहीं है। वे कपट भक्त है, छद्मवेशी पूतना है, और इसका प्रभाव से अभी पूरा हिंदू समाज में बहुत भ्रांत धारणा का अवसर में प्रचार कर, ये सब भ्रांत धारणा तो अवसर बनते ये सब प्रचार करने के लिए। तो सब कुछ एक ही नहीं है, और सब मत सच नहीं है, और ये भी वो चित जड़ समन्वय सब कुछ समन्वित करना चाहते हैं, और बोलते हैं सब कुछ टॉलरेट करो, सब कुछ सहन न करो। जो भी लोग बोलते हैं तो ठीक है सहन न, सब कुछ ठीक है, सब यही हिंदू धर्म है, हम सब कुछ सहन, जो तो आपका मत वैसे हो तो ठीक है, वो अच्छा है, और वो मत आपका मत वो भी सही, सब कुछ सही है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि सब कुछ सत्य है तो सत्य तो लुप्त हो जाते, सत्य है और मिथ्या। अगर हम सत्य को मिथ्या बोलते हैं तो इस प्रकार हम मिथ्या को सत्य बोलते, तो सब कुछ जो मिथ्या है हम सत्य जैसे ग्रहण करते हैं। फिर वास्तविक सत्य क्या है हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब चीज सब कुछ सत्य है। तो ऐसे धार्मिक क्षेत्र में बहुत बाधा आ गए हैं इस गलत प्रचार से। लेकिन कैसे प्रचार कहते ज्योतिर्मत तत्वपाठ माधव सेवा तो सुन के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है मानव सेवा, कितने महान है मानव सेवा, और मानव सेवा ही माधव सेवा। तो सुंदर सिद्धांत है मानव सेवा ही माधव सेवा। और दरिद्र नारायण, तो दरिद्र को द्वेष नहीं करना चाहिए। तो देखो वो वास्तव में वो दरिद्र वो नारायण, कितना सुंदर सिद्धांत है। तो अगर हम शास्त्र प्रमाण के द्वारा विचार नहीं करते हैं, तो अगर खाली सेंटिमेंटली से हम वो हल्का भावना से हम विचार करते हैं, तो हम सोचेंगे कि वो मानव सेवा मानव सेवा। तो ये सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है, सभी ज्योतिर्मठ तत्व सभी रास्ते अच्छे हैं। तो शाइव और बंगाल में वैष्णव और शाक्त ये दो पक्ष तो बहुत काल से विवाद होते ये दोनों में। तो ये चित जड़ समन्वयवादी का प्रयास है कि वैष्णव अच्छा है शाक्त भी अच्छा है तो दोनों अच्छे हैं, तो विवाद करने का क्या आवश्यकता है, तो दोनों एक ही है। दोनों एक ही नहीं है, शक्ति उपासना शक्ति का मान दुर्गा, तो शक्ति उपासना करने से भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, और विष्णु उपासना से विष्णु भगवान के पास चलना। यान्ति देववृथा देवान मध्याजिन और फिर यान्ति मम, तो सब एक ही नहीं है। लेकिन समन्वयवाद यही प्रयास है कि हम और कुछ झगड़ा नहीं होगा, तो सब को समझना चाहिए कि सब रास्ता अच्छा है, सब एक ही है, वो सब भक्त एक ही जगह जाते हैं। और अगर हम बोलते हैं नहीं, ये बोलते हैं कि वो ये लोग, हम अगर हम बोलते नहीं नहीं कृष्ण भक्ति ही एक ही रस्त, तो ये लोग सोचते कि ये वैष्णव तो निम्न स्तर आध्यात्मिकवादी है। तो जब पूरा साक्षात्कार होते तब यही समझना है कि ज्योतिर्मठ तत्वपाठ सब रस्त है कि तो निम्न धर्मवादी सोचते कि खाली मेरा रस्त यही है कि। फिर जब ज्ञानी होते हैं हम समझते हैं कि तो सब नदी एक ही सागर जाते हैं। और इस उदाहरण का कोई प्रयोग नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन ये उदाहरण देते हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उत्पात सृष्टि हो गया और अभी तक उसका असर चलते हैं। और एक ही उपाय है ये सब भ्रम धारणा हटाने के लिए, भगवद गीता यथारूप प्रचार करना। तो भक्ति खाली भाव से प्रचार करना, इससे तो मायावाद हटाना नहीं होगा, क्योंकि ये सब मायावादी तो वे भी भक्ति दिखाते। बंगाल में लोग सोचते कि राम कृष्ण परम भक्त खाली उपासक और सभी नारी में माँ को माँ कम, लेकिन वो शक्ति उपासक था। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं काम स्थाय स्थाय हृत ज्ञान प्रपद्यंते निर्देवता। There's something else. You shouldn't use your spiritual masters anything without permission, as a matter of principle. तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देव देवी अंके उपासक सब मूर्ख, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये शक्ति उपासक राम कृष्ण तो वे ही भगवान, लेकिन एक्चुअल भगवान बोलते हैं कि शक्ति उपासक सब मूर्ख। और ये जोतो मत थोतो पत तो सब रास्ते एक ही, ये दिखाने के लिए तो ये गदाधर चट्टोपाध्याय एक्चुअली उसका नाम था। बाद में लोग माने कि राम और कृष्ण एक ही रूप में आया है राम कृष्ण, लेकिन एक्चुअली उसका नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। तो ये जोतो मत थोतो पत दिखाने के लिए तो कुछ दिन इस्लाम धर्म पालन किया था और उस समय पक्का मुस्लिम होने के लिए तो बीफ भी खाता था जो परम पाप है, गोमांस था। लेकिन अभी मुसलमान धर्म पालन करता हूं। महात्मा गांधी भी एक ही गलती की तो भारत का राजनैतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद तो सब हिंदू नेता सोचे कि तो अभी बहुत दिन के बाद भारत में गौ हत्या बंद होगा, लेकिन महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि नहीं, मुसलमान भी है और मुसलमान धर्म में गौ हत्या करना पड़ेगा तो हम बंद नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी का आसार से अभी तक गौ हत्या भारत में चलते, इसलिए हम बोलते हैं कि नेचुरल गॉड से बहुत बड़ा भूल किया। कैसे नहीं प्रकट नहीं बताऊंगा लेकिन बाद में कहूंगा। तो लोग बोलते महात्मा महात्मा गांधी, लेकिन बहुत गलत धर्म के बारे में उसकी बहुत गलत फेम। वो भी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ उसका आत्मजीवन, लेकिन ट्रूथ तो एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और उसमें लगा कि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति कभी भी था। वो लोग बोलते वो कृष्ण का अवतार। जब मैं पहले पहले भारत आया था तो बहुत से लोग तो पूजा बेदी में महात्मा गांधी का तस्वीर रखो, सब बोलते कि वो अवतार है, लगते ही उसका अवतार का खाव हो गया है, क्योंकि आज का लोग उसको इतना सा सम्मान नहीं देते और हम नहीं देखते। महात्मा गांधी तो साई बाबा के साथ, साई बाबा आश्राम बापू कली शिव कृष्ण के साथ, आज का तो महात्मा गांधी नहीं है, तो नया अवतार आया है। तो कितना गलत फेमी चलते, इसलिए हम बहुत ही गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसे नहीं शर्म से कहो। हिंदू धर्म का नाम है कितना बकवास चलते। तो इसलिए भारत का गौरव पुनः संस्थापन करने के लिए भगवद गीता यथारूप प्रचार करना चाहिए। तो ये सब धर्म नकल करने से, नकली करने से तो खाली और शर्म हो। आजकल हिंदू नेताओं बहुत चिंतित होते हैं कि वो क्रिश्चियन प्रचारक बहुत पैसा और मुर्गी लेके पंचमहल ये सब जगह में आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाते, तो बोलते एक हाथ में बाइबल है बाइबल लो और दूसरे हाथ में मुर्गी तो चर्च आओ, हर संडे चर्च आओ, तो चर्च के बाद हम एक मुर्गी देंगे। तो ऐसे फ्री मुर्गी मिलते ठीक है हम क्रिश्चियन बन देंगे। तो परम धर्म धार्मिक प्रचार है कि तो हिंदू नेताओं बहुत चिंतित होते हैं कि ये सब जला में जितने जिसमें बहुत आदिवासी है तो सब क्रिश्चियन बन गए और क्रिश्चियन के पीछे पीछे आते हैं और बोलते हैं कि वो क्या है हिंद भारत माता की जय हो, और वे बोलते हैं नहीं आज जीसस की जय हो। Too late. अगर चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित प्रेम धर्म प्रचारित होते हैं तो हिंदू से ही क्रिश्चियन कन्वर्ट नहीं होगा, हिंदू को हिंदू कन्वर्ट होगा। अभी हिंदू तो हिंदू नहीं है, तो हम हिंदू को एक्चुअल हिंदू बन जाएंगे भगवद गीता प्रचार करने से। हिंदू मत हिंदू ये शब्द का कोई विशेषण नहीं है, लेकिन कम से कम हिंदू तो यही आशा है, तो मांसाहारी नहीं है, हर रोज पूजा पाठ पाठ जप इत्यादि करते, लेकिन आज का ये हिंदू क्या करते। तो हम एक्चुअल हिंदू बनना चाहते हैं। अगर हिंदू शब्द इस्तेमाल करना है तो हिंदू होना चाहिए तिलक लगाने से पूजा पाठ तो लोग नहीं करेंगे क्योंकि अध्यात्म के बारे में कुछ धारण नहीं है, क्योंकि सोचे सब सब कुछ अध्यात्मिक है चित जरा समन्वय बात। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने से हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन तो ये सब भौतिक धारणा धर्म का नाम है, भौतिक धर्म से अतीत होना चाहिए। वास्तव में हिंदू तो हिंदू नहीं है, मुसलमान तो मुसलमान नहीं, सब कृष्ण दास है, तो यही प्रचार करना चाहिए। तो अगर हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लोगों को हिंदू बनाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार हिंदू होते हैं माधव द्वेषी, मानव ही माधव है, दरिद्र है दरिद्र ही नारायण है, तो उस प्रकार हिंदू बनने से क्या फायदा होगा, तो बाद में हिंदू क्लब होगा नरक में, और हिंदू और मुसलमान तो नरक में लड़ाई करेंगे। हमें हिंदू नरक जाएंगे और तुम लोग मुसलमान नरक जाओ। और आजकल हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क है, हिंदू भी बीफ खाते हैं तो क्यों मुसलमान से लड़ाई करते हैं, तो इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो दोनों बीफ खाने वाले हैं, तो दोनों महापापी हैं। तो ऐसे धार्मिक क्षेत्र में तो कितना विघ्न आ गए हैं। तो वास्तविक धर्म क्या है तो लोग नहीं जानते। लोक से जान तो विद्वांस चक्र सात संहिता। इसलिए भगवान व्यासदेव ने बहुत वैदिक शास्त्र रचे, विशेषकर गीता और श्रीमद् भागवत, जिससे हम स्पष्ट धारणा धारणा नहीं है तथ्य मिलते हैं। भगवान कौन है, भगवान की सेवा क्या है, कैसे भगवान की सेवा करना है, तो सब स्पष्ट होते हैं। मैं भी युवकाओं में बहुत विभ्रमित था, तो धर्म क्या है, बहुत सारी पुस्तक पढ़ता था और उसमें कुछ सच नहीं मिला। तो एक आदमी का एक मत, दूसरा आदमी का दूसरा मत, एक मत दूसरा मत, और सब मायावादी है, और सबका चरम सिद्धांत है कि सब कुछ एक ही है। लेकिन ऐसा महसूस किया कि सब कुछ एक ही नहीं है। मैं भगवान नहीं, मैं जानता था कि मैं भगवान नहीं हूं। अगर मैं भगवान हूं तो क्यों मैं इतना सा दुखी हूं। तो प्रभुपाद की पुस्तक मिल के तो जीवन में पहले बार वास्तविक सत्य मिला। तो ये व्यक्ति क्या नाम है, तो नहीं बोल सकता क्योंकि ऐसा नाम तो नहीं है अंग्रेजी में, तो ठीक है वो बाद में बोलूंगा। तो भक्ति वैरांड स्वामी प्रभु तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो अंग्रेजी बोलने वाले के लिए बहुत कठिन लंबा नाम है। लेकिन स्वीकार के जो बोलते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन ऐसा महसूस है कि इसमें सत्य है। तो यही सही बात है, बोलते हैं कि हम भगवान नहीं है, भगवान के दास है। तो उसका पढ़ने से मैं बहुत प्रसन्न था। तो इसके पहले कितने स्वामी की पुस्तक पढ़े जिसमें सब बोलते कि सब एक ही है, जानता था शुरू से ये सब ढोंगी है, सब एक ही है, सब भगवान है। तो यही सत्य है, तो ये सत्य प्रचार करना चाहिए। आजकल लोग धर्म से बहुत दूर है, चित जा रहा समन्वयवाद से, चित का चिंतन पूरा भौतिक बन गए हैं। पूर्व काल में हिंदू भारत में तो लगभग सभी लोग तो चित आध्यात्मिक के लिए प्रयास किए। इसलिए बहुत हम वास्तविक हिंदू है जो रोज पाठ पूजा जाप ध्यान इत्यादि करते, क्योंकि संस्कृति ऐसी थी। लेकिन आजकल तो नहीं करते। तो एक मुख्य कारण है कि इस चित जगह समन्वयवाद से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक तो दोनों एक ही है, तो इसलिए कोई आध्यात्मिक प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो हम मानव सेवा करते हैं, मैं मानव हूँ, खुद की सेवा करता हूँ और इसलिए पूजा ये पूजा पाठ ये सब कोई जरूरत नहीं। और आजकल और ऐसे और फिर लोग आते हैं जो बोलते हैं कि कुछ ध्यान करो, कुछ प्राणायाम करो और यही आध्यात्मिक है। टीवी में ही देखो महाभारत है तो बड़े योगी बन जाओ उसका देखने से, बहुत हल्का सस्ता बन गए हैं। लेकिन वास्तविक सत्य तो हल्का नहीं है, सस्ता नहीं है। तो भारत का वास्तविक गौरव का पुनर्संस्थापन करने के लिए इस शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करने चाहिए। भारत भी एक अस्थाई देश है, लेकिन इस देश में भगवान, वास्तविक भगवान आते हैं, कृष्ण राम आते हैं, और इस विशेषकर इस देश में बहुत ऋषि मुनि योगी साधुजन अनादिकाल से ऐसे व्यक्ति है इस देश में जो भगवान की पूजा करते हैं और भगवान का अनुसंधान करते हैं। तो इसलिए पूरा विश्व भारत की विशेष स्थिति है। तो भारत की विशेष स्थिति नहीं है भारत का क्रिकेट टीम से, या कि कितने साल पहले, 10-12 साल पहले ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड थी, तो उससे भारत का गौरव नहीं होता। भारत का गौरव है इस सर्वोच्च जीवन शैली। आजकल भारतीय लोग तो सब वास्तविक लच बन गए हैं। महात्मा गांधी बोले कि निम्न जाति है हरिजन, तो इस प्रकार भारतीय सब हरिजन बन गए हैं। लेकिन हम भारतीय और अभारतीय को वास्तविक हरिजन बनना चाहते हैं, हरि की सेवा करने से। तो ये सब मैकडॉनल्ड्स जाना और अश्लील फिल्म देखने से तो लोग तो एक्चुअली वो पूर्व काल के हरिजन का जीवन शैली तो आज के ब्राह्मण और उच्च तथाकथित उच्च जाति लोगों से वो पूर्व काल के हरिजन की जीवन शैली बहुत श्लील था, श्रेष्ठ आजकल के उच्च जाति मैकडॉनल्ड्स अश्लील फिल्म और वो सब देखने से, और बॉय गर्ल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब अमानव। मनुष्य वास्तविक मनुष्य होने के लिए तो इंद्रिय दमन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं करना है तो मनुष्य तो मनुष्य नहीं है, पशु। तो चित जरा समन्वय बाद से सब पशु बन गए हैं, क्योंकि आध्यात्मिक प्रयास नहीं होते। लोग सोचते हैं कि सब कुछ जो हम देखते हैं सब कुछ आध्यात्मिक है, भौतिक ही आध्यात्मिक। तो इसलिए आध्यात्मिक प्रयास भूल करते हैं और मनुष्य पशु बन गए हैं, और वे सोचते हैं अभी हम प्रगत हैं, यही प्रगति है। तो इस चित जरा समन्वय बात से कितना आशा हो और कितना अमंगल होते हैं। तो क्या है मायावाद और क्या है सत्य प्रचार कि कृष्ण ही भगवान है, और खाली ये खाली एक मत नहीं है, नहीं है कि मेरा मत है कि कृष्ण भगवान है और दूसरा का मत है सब भगवान है, और दोनों मत तो ठीक है, नहीं है। ये सत्य वचन है कि कृष्ण है भगवान, और सब दूसरे मत जो है सब असत्य है। तो ये खाली हमारा दर्शन नहीं है, ये बात हम स्थापित कहते हैं। तो समस्त शास्त्र का प्रमाण के रूप शास्त्र प्रतिपन्न है कि कृष्ण ही भगवान, तो इसलिए ये जंग का नाम है बेस भक्तिवेदांत एकेडमी ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। तो अगर आप एक्चुअली कल्चर्ड एंड एजुकेटेड होना चाहते हैं तो भगवद गीता क्या है यथारूप समझना चाहिए, खाली समझना ही है वो प्रचार भी करना चाहिए। तो घर घर जाके भगवद गीता दे दो सबको और प्रचार करो, इस भगवत तत्व ज्ञान में शिक्षित होना चाहिए और दूसरों को भी शिक्षा देनी चाहिए। तो प्रचार का मतलब लड़ाई करना, ये सब अपसिद्धांत का खंडन करना चाहिए। तो कृष्णा भगवान अर्जुन को बताओ मां मनुष्य युद्ध च, तो हमारा युद्ध तो हथियार से नहीं अस्त्र से नहीं, अस्त्र से मतलब यही अस्त्र है भगवद गीता, यही बम भूल धारणा का पूरा ध्वंस करने के लिए और वास्तविक सत्य की कृष्ण ही भगवान इसको स्थापन करने के लिए। हरे कृष्ण अतः पुरातर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कृष्ण के ऊपर और समान कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं होगा। त्रिकाल में सभी स्थिति में कृष्ण ही भगवान है और ये बात नहीं मानना तो केवल मूर्त है और केवल जीव का अपस्वार्थ अमंगल होते हैं। हरे कृष्ण। तो और क्या कीर्तन, कोई प्रश्न नहीं है? मत सोचिए कि भक्ति केवल कीर्तन और कुछ लीला कहानी सुन, अगर इस प्रकार की बात नहीं सुनते तो भक्ति कभी भी नहीं होगी। हम कुछ कहानी सुनते हैं, कृष्ण कैसे मक्खन चोरी करते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, यही भक्ति है नहीं तो फिर समझते हैं। अगर आप ऐसे सोचते हैं आप मायावाद दूषण से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि भक्ति हमारा आध्यात्मिक मनोरंजन है, हम कीर्तन बहुत अच्छा नहीं मानते, नहीं अच्छा नहीं लगते ये सब साधु को बदमाश बोलना अच्छा नहीं लगता, तो साधु को सम्मान करना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि इस प्रकार मायावादी को सम्मान देना चाहिए तो फिर हम भी मायावादी हैं और हम भक्ति में प्रवेश नहीं किया अभी तक और नहीं करेंगे, हम भी भक्त होने का नाम में विष्णु और वैष्णव द्वेषी हैं। कीर्तन यही कीर्तन नहीं है, सात सिद्धांत गौण ही मुख्य कीर्तन है। अगर हम यही बात नहीं सुनते हैं तो नाम गन्ने से हम कभी भी कीर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि नाम क्या है, भगवान कौन है, कैसे यही नाम है कृष्ण और अकृष्ण क्या है, कृष्णेतर क्या है, क्या है सत्य कृष्ण और क्या असत्य है। तो अगर हम इस विचार में शिक्षित नहीं है तो कृष्ण कृष्ण बोल के हम चित जरा समन्वयवाद से सोचेंगे कि सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण है मेरा आनंद वारदक है, तो हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं और इससे हम आनंद मिलते हैं और यही धर्म है। लेकिन धर्म है आत्मसमर्पण करना, कृष्ण का आनंद वर्धन करना। तो मत सोचो कि हम कीर्तन करें तो काफी सुनना है और ज्यादा अच्छा नहीं लगते, तो अभी कीर्तन करेंगे तो वो आध्यात्मिक होगा, ऐसा नहीं सोचना। प्रेम प्रचरण अपसंद दलम, प्रेम प्रचार तो पसंद मत दलन करने के साथ होते हैं। हम क्या सोचते हैं कि यही सब बात सुनने हमारे लिए कोई आवश्यक है, हम सब कुछ जानते हैं और हम प्रेमी भक्त हैं, तो इसलिए हम खाली कीर्तन में रुचि मिलते हैं। लेकिन वास्तविक प्रेमी भक्त तो इस प्रकार का प्रचार करते हैं, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और सब सहजिया बोलते हैं कि ये सब प्रेमी भक्त नहीं है, ये सब खाली ज्ञानी है, और बोलते हैं कि वो ये सब अपराधी है, लोगों का बहुत अपराध करते हैं। तो आप अगर खाली कीर्तन करना चाहते हो, नहीं जानते कीर्तन क्या है, कीर्तन का मतलब कृष्ण की कीर्ति स्थापन करना, तो हरि कथा ही कीर्तन है। अगर हम सोचते कि हम सिद्धांतिक विचार तो नहीं सुनेंगे, हम ऑलरेडी प्रेमी भक्त है, तो उसका मतलब है कि हम सहज है। सहजय का क्या मतलब, सहज से हम भक्ति मिलेंगे, तो इंद्रिय दमन करने का कोई जरूरत नहीं है, तो सिद्धांत समझने का कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी प्रेमी भक्त हैं, तो नहीं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है कि हम दिन भर काम करेंगे या सत्संग करेंगे फिर बेस वापस आके कुछ कीर्तन करेंगे और हम प्रेमी भक्त है। भक्ति को इतना सस्ता मत बनाओ। एक बार में पंजाब में था और एक दीक्षित भक्त के घर गए थे, मुझको बुलाया, फिर देखा वो पूजा वेदी में कृष्ण है और कौनिताएं है और बहुत देवता भी है और पूर्व गुरु मायावादी गुरु का तस्वीर भी है। बोला क्या आप दीक्षित है और अभी तक ये सब मायावादी की पूजा कर, थोड़ी बात बोलो उसे बीच में वो आदमी बोलो से महाराज कुछ कीर्तन करो, बोला था कि यही कीर्तन है, यही कीर्तन सुनो, यही कीर्तन अगर नहीं सुनेंगे तो आप कभी भी कीर्तन नहीं कर सकते। तो मायावादी भी कीर्तन करते हैं, साई बाबा लोग भी हरे कृष्ण कहते हैं, लेकिन हरे कृष्ण गाँव नहीं सही तो खाली अपराध करते हैं, क्योंकि विचार करते हैं कि ये साई बाबा कृष्ण है। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन साथ साथ होना चाहिए। अगर हम नहीं जानते कृष्ण कौन है और अगर हम सोचते कृष्ण हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए है, तो कीर्तन करने से क्या फायदा होगा। इसलिए पहले श्रवण और बाद में कीर्तन, हम सबको बताते हैं कीर्तन करो, लेकिन कीर्तन वास्तविक होगा श्रवण करने के साथ। और यही श्रवण भगवद गीता यथारूप मतः परतराम नाम किंचित अस्ति धनंजय। तो आशा है सब अस्वस्थ है कि कृष्ण है भगवान, इनके ऊपर उनके समान कोई और कुछ नहीं है। क्या हम अस्वस्थ है कि ना, हम देखेंगे हमारा आचरण। अगर हम प्रयास करते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए, तो यही लक्षण है कि हम अस्वस्थ नहीं है कि कृष्ण है भोक्ता और हमारा सब प्रयास काय मन वाक्य से तो सब ठीक हो, इनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। हरे कृष्ण।